والله يا سيدي الله Thank you.

Thank you. much more. Allah. Yeah. کوئی مریض ہے نہ اللہ کا علم ہے۔